μία από τις σπουδαιότερες ορχήστρες της Αυστρίας, παρουσιάζει τα ωραιότερα βάλς στην ανθοστόλιστη αίθουσα του Christmas Theatre. Συμμετέχουν σολίστ και χορευτές από την όπερα της Βιέννης. Βιενέζικα Βάλς. 1η με 3η Ιανουαρίου στο Christmas Theatre. Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου. Viva.gr, christmastheatre.gr, 211-77-09-700. Γείτονα, τι βλέπω, αλλάζουμε κουφώματα. Βεβαίως, με το εξοικονόμηση κατοίκων. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Κατάλαβα, Ευρώπη γίναμε. Όχι γείτονα, Ευρώπα γίναμε. Αλλάζετε κουφώματα, μόνο Ευρώπα. Αντικαταστήστε σε 24 ώρες τα παλιά σας κουφώματα με ενεργειακά συστήματα Ευρώπα για οικονομία έως και 30%. Επισκεφτείτε τώρα έναν από τους 2.000 πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα και επωφεληθείτε από τις ειδικές τιμές. Ενημερωθείτε στο profil.gr. Οχ, κι εγώ που δεν είμαι στο πρόγραμμα. Η Ευρώπα έχει προσφορές και για σένα, γείτονα. Στον αιώνα τον απαντά. Πατέρ, στα καταστήματα Αιών 1922 θα βρεις χειροποίητα χαλιά μόνο με 190 ευρώ. Στα Αιών 1922 απαντές. Με χειροποίητα χαλιά μόνο με 190 ευρώ, μην το πείτε ούτε του παπά. Ελάτε στα Αιών 1922 για τη μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αμαρτία να τις χάσετε. Αιών 1922. Όλος ο κόσμος στα πόδια σας. Μόνο αυτή την Παρασκευή και Σάββατο Grand Bazaar μείον 70%. Λεωφόρος Ποσειδώνος 60, Αλιμός. 6944-05-05-05. Αποθήκευσε αυτόν τον αριθμό και στείλε φωτογραφία ή βίντεο μέσω μηνύματος WhatsApp ή Viber στο enikos.gr. Ήταν απελπιστική η κατάσταση με τα σκουπίδια στην Κέρκυρα και σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω το κινητό μου για να στείλω φωτογραφίες και βίντεο στο enikos.gr. Είδα τη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Κερατσίνι πλημμυρισμένη και αμέσως έστειλα φωτογραφία στον Ενικό. Ήμουνα στην Εθνική στη φωτιά στην Κινέτα και τράβηξα φωτογραφίες και τις έστειλα κατευθείαν στο enikos.gr. Enikos.gr. Εδώ οι αναγνώστες μιλάνε στον Ενικό. Η ώρα πλησιάζει παρατέταρτο. Ώρα για να βγεις διπλά κερδισμένος στο πρόγραμμα Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Εξαργύρωσε στα πολυκαταστήματα Νότος με κάρτες Εθνικής Τράπεζας τους Go for More πόντους που έχει συγκεντρώσει και κέρδισε 20% παραπάνω στην αξία των πόντων σου, καθώς και μία δωρεοεπιταγή 10 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Go for More. Το πρώτο πρόγραμμα συνολικής επιβράβευσης από την Εθνική Τράπεζα. Περισσότερες πληροφορίες στο goformore.gr. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ο πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου λέγεται Ηνωμένο Βασιλικός. Βασιλικός θα γίνω. Βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου. Βασιλικός θα γίνω. Στο παραθύρι. Λέει. Λέγεται Βρετανός. Βρετανός. Και ας τους λένε και Άγγλους καμιά φορά. Λαθασμένα. Και εδώ ο φίλος στέλνει το μήνυμα. Ο πολίτης της ακτής Ελεφαντοστού λέγεται Ακτοελέφαντας. Θα μπορούσε να είναι και αυτοένεχτη και στις άλλες προτάσεις. Αν και θέλουμε να σας βάλουμε σε ένα άλλο τρυπάκι. Ήδη το ανεβάσαμε, θα το ανεβάσουμε στο site το επίσημο. Βλέπω εδώ. Γίνεται ένα γκάλοπ. Τι ποσοστό αναπηρίας πιστεύετε ότι θα πιάσει ο Γιάννος Παπαντονίου ώστε να αποφυλακιστεί για λόγους υγείας σε κάνα χρόνο? 50, 65, 80, 90, 100, 200, δηλώστε. Εκτός αν βέβαια τον κάλπο δεν πιάνει και τον αυτοκτονικό ιδεασμό, που είναι πολύ της μόδας σε κρατούμενους πολυτελείας, σοσιαλιστές πάντα, μαχητές του κοινού καλού. Οπότε μπορείτε να κάνετε προβλέψεις, αν όχι τι ποσοστό, πότε θα βγει ο Γιάννος Παπαντονίου, γιατί μπήκε τώρα μέσα να δει λίγο και τι γίνεται με τον Άκη. Κάποια στιγμή θα βγει και αυτός, όπως όλοι οι αθώοι στις καρδιές μας και οι αθάνατοι εργάτες του μόχθου αυτού του τόπου. Ο Καμένος προχθές θα είχε βάλει με τον Κουίκ. Τώρα τελευταία εμφανίστηκε και μια καινούρια κατηγορία. Οι Μακεδονοκλάστες. Οι οποίοι μας προέκυψαν αφού τους διορίσαμε χωρίς να είναι καν βουλευτές μέχρι σε υπουργικούς τόπους να μας κάνουν και κριτική. Πραγματικά σας ζητάω συγγνώμη που τους έβαλα σε θέσεις κλειδιά. Εγώ φταίω, αναλαμβάνω την ευθύνη και σας υπόσχομαι ότι αυτοί οι τύποι δεν έχουν κανένα λόγο πλέον σαν εξαλουσέλη. Τελειώσανε. Τελειώσανε γιατί στην πλάτη μας πατήσανε και γίνανε τσάμπα μάχες. Καλό ταξίδι. Ακούσαμε εδώ τον Καμένο κατά του Κουίκ. Ο Κουίκ πια είναι Σιριζέος, πηγαίνει σιγά σιγά.